Jangan bilang semau gue, ape-ape semau gue. Bukannya ente yang kuasa, yang kuasa nyak dan babe. Bukannya gue ngelarang berkawan ame tetangge. Berkawan boleh berkawan, tapi jangan dong keliwatan. Namanya gue pacar lo, logis dong kalau ngebilangin. Bukannya cemburu buta, tapi sekedar nasehatin. Emang lo belum milik gue, kalau belum jadi penganten. Kalau emang udah gak cinta, bilang aja terang-terangan. Awas ya. Jangan bilang semau gue, ape-ape semau gue. Bukannya ente yang kuasa nyak dan babe. Bukannya gue ngelarang berkawan ame tetangge. Berkawan boleh berkawan, tapi jangan dong keliwatan. Namanya gue pacar lo, logis dong kalau ngebilangin. Bukannya cemburu buta, tapi sekedar nasehatin. Emang lo belum milik gue, kalau belum jadi penganten. Kalau emang udah gak cinta, bilang aja terang-terangan. Jangan pakai bilang semau gue ya. Ah.